Na fiám, na szélesem, hallod, majd ha bemegyek aztán a pultba, megnézem, hogy megint van 50%-os valami, kör valami, vagy van most minden? Most van mindenem, lányom. Akkor nem kell semmi sem. Jó, csak nem. Mondom, hogy megkérdezlek, hogyha véletlenül kör vagy valami. Jó. Még egy kicsit maradok, aztán majd megyek. Jó? Jó. De ne kapkodj, mama, hagyod, majd én is megyek. Nem kapkodok. És nem az a fajta barack? Köszönjük? Nem az a fajta? Hát majd meglátod. Majd van közte az is, nem? Hát, majd meglátod. Jó. Na jó, leteszem akkor, jó? Jó. Na, szia, nyom. Szia.